vieții mele. Nu mai mergem amândoi. N-ai vrut să culegi cu mine liliacul cu cinci flori. N-ai vrut să culegi cu mine liliacul cu cinci flori. Curgeți lacrimi, curgeți, curgeți, doar atât mi-a mai rămas. Chinul și durerea în suflet, lacrimile pe obraz. Chinul și durerea în suflet, lacrimile pe obraz. Plecat pe căi străine, alte drumuri ți-ți plac. Poate ai să culegi cu alta florile de liliac. Poate ai să culegi cu alta florile de liliac. Poate ai să culegi cu alta. Bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Dar omul m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit, măi. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Latră zi, latră și noapte, mă păzește cu dreptate. Eu îl bag și le dau afară, să văd dacă vine iară. E răutăcios, măi, chiar dezvorbește frumos, măi. În față-ți vorbește bine și spate lovește-n tine. Ce ai, omule, cu mine, nu-ți fac nicio stricăciune. Când ai bani și eu duce rău, îți îndeamnă și mi-am.